clásico de la cruz una pame fos ya safisonadico. Στα μαλλιά σου κάτω αμάν αμάν κι αφίστα τσικρέμαστα και λα κλούθα μου να πάμε φως μου κι η καρκιά μου εβαστά. Κοκκινή τραντά φιλιά μου, αμάν αμάν, έβγα απ' έξω στο στενό, να μου δώσει μυρωδιά σου φως μου, να μου γιάνει τον γάμο. Κοκκινή τραντά φιλιά μου, αμάν αμάν, πόψε να έχει σαν νύχτα. Να'ρτω κι να σε ποτίσω φως μου, ίσα τα μέσα νύχτα. Κοκκινή τραντά φιλιά μου, αμάν αμάν, σκέψου μη μου χασικό. Κι έλα κλούθα μου να πάμε φως μου, κι ας αφήσω να δικό.